30 raty 0%, RRSO 0%. Tylko do czwartku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To trójka, jest sobota i ostatni, 31 dzień listopada. Minęło południe. Na serwis zaprasza Romuald Wójcik. Współpracę z krajami regionu w celu zabezpieczenia granic z Rosją i Białorusią zapowiada premier. Prezes IPN powinien być osobą niezależną politycznie, mówi kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski. Jeszcze w tym roku powstanie tymczasowy most w Krapkowicach na Opolszczyźnie. Polska będzie współpracowała z krajami regionu w celu zabezpieczenia granic z Rosją i Białorusią, zapowiedział premier Donald Tusk. W gminie Budry w województwie warmińsko-mazurskim szef rządu odwiedził pierwszy wybudowany odcinek Tarczy Wschód. Te nasze działania będą dotyczyły także zabezpieczenia granicy z Ukrainą z innych powodów, ale chcemy, żeby na całej długości wschodniej granicy Polacy czuli się bezpieczniejsi. Nie przewidujemy żadnych przymusowych wysiedleń. Premier poinformował, że na gotowym już odcinku Tarczy Wschód w powiecie węgorzewskim wzniesiono 3,5 tysiąca betonowych elementów. Minister do spraw europejskich Adam Szłapka powiedział, że Polska oczekuje szybkich propozycji Komisji Europejskiej dotyczących dofinansowania tego projektu. Prezes IPN powinien być osobą niezależną politycznie, powiedział kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy podkreślił, że w tej chwili oficjalnego rozpoczęcia kampanii Karol Nawrocki powinien zrezygnować z funkcji w Instytucie Pamięci Narodowej. Prawo stanowi w Polsce, że prezes IPN-u powinien być osobą niezależną. No i branie udziału w kampanii wyborczej jako, nie oszukujmy się, kandydat PiS-u po prostu przeczy polskiemu prawu. Tym się właśnie różnimy, że prezydent Warszawy nie jest osobą, która jest niezależna politycznie, natomiast prezes IPN-u oczywiście taką osobą powinien być. Rafał Trzaskowski gościł dziś w Gliwicach. Za tydzień w tym mieście odbędzie się konwencja Koalicji Obywatelskiej. Chęć kandydowania w wyborach prezydenckich zapowiedzieli także Sławomir Mentzen z Konfederacji, Szymon Hołownia z Polski 2050 i Marek Jakubiak z Koła Republikanów. Jeszcze w tym roku powstanie tymczasowy most w Krapkowicach na Opolszczyźnie, zapowiedział na miejscu pełnomocnik rządu do spraw odbudowy obszarów dotkniętych powodzią. Marcin Kierwiński dodał, że rząd przeznaczy na to 4 miliony złotych. Przyczółki zostaną zakończone do 16 grudnia, a potem już będziemy znowu uśmiechać się do wojska, które w tych sprawach jest nieocenione. Ta przeprawa będzie przeprawą tymczasową, ale już rozmawialiśmy też z panem starostą, że ta infrastruktura na pewno zostanie wykorzystana później, już po odbudowaniu tego docelowego mostu. Minister Kierwiński dodał, że w województwie opolskim wypłacono już 90% zasiłków powodziowych. Wnioski nadal są przyjmowane, a wsparcie będzie wypłacane na bieżąco. Syryjscy rebelianci walczący z siłami prezydenta Bashara al-Assada dotarli do Aleppo i przejęli kontrolę nad większością drugiego co do wielkości w tym kraju miasta. To największa od lat ofensywa przeciwko rządowi i pierwsza od czasu wyparcia rebeliantów przez armię w 2016 roku. Rebelianci byli w stanie zdobyć większość miasta bez napotkania znaczącego oporu. Wojsko reżimu al-Assada wycofało się z miasta bez walki. Agencja Reutera poinformowała, że zamknięte są lotnisko w Aleppo i wszystkie drogi prowadzące do miasta, a gmach lokalnych władz i budynki policji są puste. Rosja rozpoczęła naloty na część Aleppo w nocy z piątku na sobotę. Po raz pierwszy od 2016 roku Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka poinformowało, że zginęło ponad 300 osób, w tym cywile, od rozpoczęcia ofensywy w środę. Na kanale powiązanym z islamistyczną grupą bojowników Hayat Tahrir al-Sham zamieszczono film, na którym widać rebeliantów w samochodzie na zachodnich przemieściach Aleppo. Od początku wojny domowej w Syrii zginęło ponad 500 000 ludzi. Agata Król, Polskie Radio. Wojna domowa wybuchła w 2011 roku po stłumieniu przez rząd prodemokratycznych protestów. Zgubiła go zbytnia pewność siebie i szukanie niedozwolonych wrażeń. W Szczecinie 19-letni kierowca, stojąc na światłach, postanowił rzucić wyzwanie kierowcy obok i zaproponował wyścig. Z impetem ruszył z miejsca, a w kulminacyjnym momencie rozwinął prędkość ponad 140 km na godzinę. Miał pecha, ponieważ auto, z którym się ścigał, było nieoznakowanym radiowozem. Drogowe popisy zakończyły się utratą prawa jazdy, 15 punktami karnymi i mandatem na 2,5 tysiąca złotych. Klimat. Na północy kraju w większości bardzo dobra jakość powietrza, na południu dobra. Są jednak wyjątki. Nowa Ruda, Przemyśl i Działdowo to trzy miasta, w których powietrze jest w najlepszym razie umiarkowane. Obecnie 20% energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł. Po 18 warto ograniczyć zużycie prądu z powodu przeciążenia sieci. Stan większości rzek jest daleki od ostrzegawczego albo alarmowego. Wyjątkiem jest Widawa w Zbytowej pod Wrocławiem, która dochodzi do stanu ostrzegawczego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Czekających na głos Martyny Matwiejuk uspokajam. Za tydzień wróci do audycji pod wspomnianym tytułem Leczy przeziębienie. Dziś zapraszamy w składzie Anna Regulska, Michalina Bieńko i Krzysztof Łoniewski. W drugiej godzinie programu będziemy m.in. na Festiwalu Literackim w Malezji i Festiwalu Kina Niemego w Warszawie. Today I put on my favorite boots, stepped outside. There's a crisp scent in the air, birds singing bright. But I feel this pain in my stomach, it was deep, it was down in my gut. Kind of worried me for a second there. You can take me to your favorite bookstore or record store, as long as it's the coolest one in town. We can walk around, eat some food, grab some bikes, maybe drink something nice, red and sparkly inside. It gets kind of loose, but not the right kind, if you know what I mean. I lie awake at night. My mind's a bit busy sometimes. My brain has a lot to say to this girl being me, that girl, her girl, my girl, she the girl. Though I swim in the sea, I promise myself to do that every time. It doesn't matter rain or shine. It could be raining. Usually it is. Not here though. Kind of sunny, kind of busy on the beach. The people on the street. The hustle and the bustle and the noise. I wanna know what they're thinking, what's going on inside that brain, inside that busy mind. How do you keep me up at night? Busy mind, you can stay at mine. Trotting down the road again, plodding down the street. We get into our home again and underneath the sheets for the heat. Busy mind, you can stay at mine. Busy mind, you can stay but oh well. So the sun sets over the beach. I've got wet sand between my toes. Running for the bus again. The pain subsided, by the way. Still waiting on this very, very long train. The train to Cockfosters has been cancelled. We apologise for any inconvenience caused to your journey. Transport for London. Every journey matters. 13 minut po godzinie 12. Przyznają Państwo, że ten utwór, który słyszeliśmy przed chwilą, brzmi świetnie i idealnie pasuje na sobotnie pochmurne popołudnie. Muzyczną oprawę dzisiaj przygotowała Michalina Bieńko, która siedzi koło mnie. Dzień dobry, Michalino. Dzień dobry. Bardzo Ci dziękuję za ten utwór, ale teraz nie będziemy rozmawiali o muzyce, tylko o Festiwalu Kina Niemego w Warszawie. Chciałem Cię zapytać, czy Twoja fascynacja kinem niemym jest fascynacją długą, czy niedawno? Jest fascynacją świeżą i będziemy rozmawiali o muzyce, bo będziemy rozmawiali o kinie niemym przez pryzmat muzyki i grania muzyki na żywo. I właśnie miałam okazję porozmawiać z trojgiem artystów, ze Stefanem Wesołowskim, Piotrem Kalińskim i Janą, którzy w trakcie Święta Kina Niemego wykonują utwory, które napisali specjalnie na ten festiwal i wykonują je na żywo, towarzysząc filmom. Czy będzie ich można dzisiaj posłuchać właśnie na żywo w Iluzjonie, w warszawskim kinie Iluzjon? Stefan Wesołowski już zagrał. Stefan zagrał do filmu Nosferatu, Symfonia Grozy, który to film otworzył festiwal. Piotr Kaliński zagra na zakończenie festiwalu, a Jana właśnie dzisiaj, no i w programie Święta Niemego Kina jest znacznie więcej wydarzeń, więc zachęcamy do zapoznania się. Chyba trochę zaburzam swoimi pytaniami to, co chcesz powiedzieć, więc oddaję ci głos, Michalino. Ale dobrze, że zaburzasz. Ja się wszystkiego też chcę dowiedzieć, przyznam szczerze, nie tylko ja. Zaczniemy od Stefana Wesołowskiego, który w jednym z wywiadów powiedział, że na początku zaproponowano mu inny film, szwedzki film Furman śmierci, ale gdy dowiedział się, że istnieje możliwość napisania muzyki do Nosferatu, to, tu cytat, rozerwał koszulę na piersi jak Reitan i uparł się na Murnała. Zapytałam go, dlaczego tak bardzo chciał skomponować muzykę akurat do tego filmu. Dla przyjemności. Po prostu miałem gdzieś tam takie poczucie, że no Nosferatu dysponuje, że tak powiem, większym wachlarzem różnych wrażeń i emocji. Jest tam komicznie, strasznie, romantycznie, wizualnie jest no też bardzo charakterystyczny. No i trudno mi było odpuścić jakby taką możliwość zrobienia do tego muzyki, bo to po prostu jest gdzieś tam taka fajna przygoda obcowania z jednak dość niesamowitym obrazem. Ja tutaj miałem, powiedziałbym, wręcz zachętę ze strony szefa Instytutu Filmoteki Tomka Kolankiewicza, żeby się tutaj, że tak powiem, nie ograniczać stylistycznie, a wręcz zachęcał do tego, żeby jakieś takie estetyczne granice bardziej przekraczać niż się ich trzymać. Zupełnie nie miał żadnego wpływu na mnie muzyka wcześniej napisana do filmu, a właśnie wręcz przeciwnie, myślałem o tym, w jaki sposób do tego podejść, żeby zrobić muzykę, która nie będzie właściwie nawiązywać do niczego, co było wcześniej, nie wywoływać żadnych skojarzeń, nawet, nie wiem, związanych z epoką na przykład, w której film powstał. Przygotowałem zbiór tematów, które odpowiadają za różne elementy w tym filmie, pozostawiając część dla muzyków grających na żywo, również dla siebie grającego na żywo. Tam jest spore pole do improwizacji też dla instrumentalistów, aczkolwiek ta faktura w dużej części jest gęsta, bo już została jakby nagrana też na instrumentach syntetycznych. Ja będę obsługiwał elektronikę, w której jest zapisana część instrumentów syntetycznych i będę grał też na skrzypcach. Będzie tam też wgrane brzmienie portatywu. Natomiast oprócz mnie będzie na scenie Romek Ślefarski na perkusji, Piotrek Kaliński na gitarze elektrycznej oraz Oliwier Andruszczenko na basklarnecie. Filmy nieme, przynajmniej jeżeli mówimy o filmach niemych z historycznego powodu, a nie z nie wiem, artystycznego wyboru, tylko po prostu są nieme, bo są sprzed ery dźwięku. Zwykle, jeżeli nie, wręcz nie zawsze, reżyserzy tych filmów nie żyją po prostu, więc jakby element konfrontacji z reżyserami nie istnieje, więc po prostu mam pełną dowolność i nie muszę się tutaj jakby z nikim konsultować w rzeczach, które robię, więc pod tym względem to jest jakby kluczowa różnica. Natomiast jeżeli chodzi o takie czysto, nie wiem, muzyczne, wydaje mi się, że ja staram się nie myśleć o kinie niemym jako o kinie niemym, kiedy nad nim pracuję i mam wrażenie, że nie wpadam w jakąś taką, nie wiem, szufladkę stylistyczną, kiedy nad tym pracuję, ale tak naprawdę też siłą rzeczy trudno jest uniknąć pewnych specyficzności muzycznych, chociażby z tego względu, że muzyka w filmie niemym jest albo przez cały, albo prawie przez cały czas, co tworzy inną rolę, inną intensywność tej muzyki w obrazie, a przez to też inaczej trzeba rozkładać siły, napięcia i tak dalej, no bo po prostu nie ma bezpośredniej reakcji na, nie wiem, na dialogi, czy nie można grać ciszą. Wobec tego jest niemy rzeczywiście ten film. Można nią grać, ale w bardzo ograniczonym wymiarze. Stefan Wesołowski. Pokaz filmu Nosferatu Symfonia Grozy już za nami. Niestety nie udało mi się na niego dotrzeć, ale słyszałam z wiarygodnego źródła od Jacka Hawryluka, że brzmiało to wszystko świetnie. Teraz na chwilę zajrzymy do wspólnego projektu Stefana Wesołowskiego i Piotra Kalińskiego Nanook of the North, który właśnie to projekt, ten projekt zaczął się od grania do filmu niemego, a po utworze Piotr Kaliński opowie o swojej przygodzie z filmem Furman śmierci. Thank you. Norman Śmierci. To jest dosyć dziwny film, zresztą jak chyba wszystkie filmy, które tutaj są prezentowane, bo to jest skandynawska produkcja, która nieco traktuje o używkach w dawnych czasach i o różnych złych rzeczach, które nadużywaniem używek się łączą. Natomiast sam film jest bardzo psychodeliczny i bardzo ciekawie zrobiony. I przyznam, że to było dla mnie fajne wyzwanie, żeby zabrać się za ten film z Kino of the Tapes, bo dla mnie on jest takim jednym z mniej znanych filmów niemych, które czasami występują na festiwalach. I ten film nie ma elementów takich nieco humorystyczno-groteskowych, co mnie czasami lekko drażni w robieniu muzyki na żywo do takich filmów, bo już miałem okazję parę razy w różnych projektach to robić. No po prostu niektóre sceny czasami w tych filmach są takie, no wzbudzają na przykład śmiech na sali, a ten film jest dosyć taki przerażająco poważny. Pracowaliśmy w studio w Gdańsku, puszczając film na komputerze, na małym ekranie. Próbowaliśmy dostosować instrumentarium do specyficznej sceny, bo gram tutaj w nieco pomniejszonym składzie, bo Kino of the Tapes to jestem ja, Piotr Chęcki na saksofonie i Jacek Prościński na perkusji, ale gramy tylko akurat teraz we dwójkę z Jackiem Prościńskim. No i przez to też mamy więcej instrumentów, więc Jacek też gra na syntezatorach, na takich syntezatorach perkusyjnych, które uaktywnia się, nie wiem, smyczkiem, uderzając w talerze perkusyjne, takie dosyć eksperymentalne to jest i bardzo fizyczne. Wygląda tak, że my jak gramy, to prawie, że biegamy naokoło instrumentów. Jest to takie dosyć intensywne dźwiękowo. Nasz projekt ze Stefanem Wesołowskim się zaczął od grania do filmu niemego Nanook z północy, Nanook of the North. Do tego stopnia, że graliśmy z tym filmem całe trasy, prawie że parę lat graliśmy ten materiał. Później ten zespół się przerodził już w taką bardziej autonomiczną istotę. W filmach niemych trzeba dopowiadać trochę emocje, których nie ma w dialogach i tutaj muzyka jest o wiele większym nośnikiem emocji. W muzyce filmowej to jest jednak muzyka bardziej ilustracyjna, co też wymaga poskromienia ego muzycznego, żeby wiedzieć, że trzeba grać do filmu z filmem, a nie każdy sobie. I jednak muzyka ma tu formę taką służalczą, że tak powiem. I to jest moim zdaniem zdecydowana różnica. W filmach niemych często tworzy się współnarrację wraz z obrazem, z filmem takim bardziej współczesnym, z dialogami. Bywa różnie oczywiście, ale często jest to jednak bardziej muzyka, która jest gdzieś tam z tyłu i ma tylko podbijać dane momenty. To właśnie mówił Piotr Kaliński na temat muzyki granej na żywo do filmu niemego, który tym razem jako Kino of the Tapes wraz z Jackiem Prościńskim wykona muzykę do filmu Furman Śmierci i to już jutro, 1 grudnia o godzinie 20 w warszawskim kinie Iluzjon. A na koniec zaproszenie od Jany na dzisiejszy seans Ręce Orlaka. Jana. Będę miała przyjemność zaprezentować muzykę, którą stworzyłam do filmu Ręce Orlaka. Jest to 100-letni film, więc to nie lada gratka. Tym razem wystąpię sama. Moimi towarzyszami będzie syntezator i pianino. Muszę przyznać, że to bardzo wyjątkowe doświadczenie, zupełnie nowe dla mnie, ponieważ film niemy wymaga, mam wrażenie, nieco innych umiejętności odnalezienia się w jego klimacie. W zasadzie muzyka staje się tutaj po części bohaterem tego, co widzimy na ekranie. Więc na początku trochę się głowiłam, jak do tego podejść i przychodziły mi do głowy jakieś takie procedury, które sobie narzucam na co dzień przy pracy nad muzyką. Natomiast one niekoniecznie znajdowały odniesienie do tego, czym miałam się zająć, więc wykasowałam to wszystko i zaczęłam od nowa. I wydaje mi się, że odnalazłam właściwą ścieżkę, nieco bardziej improwizowaną, stawiającą na efekty, na podkreślenie charakteru tego, co widzimy na ekranie, a widzimy historię pianisty, który w wyniku wypadku musi mieć amputowane dłonie i zostają mu przyszyte dłonie mordercy. I on w związku z tym przeżywa prawdziwe katusze, bo czuje, że jakby stał się zupełnie inną osobą i ten dramat obserwujemy praktycznie przez cały film. Najpierw widziałam wersję, do której też ktoś inny stworzył muzykę i była to muzyka orkiestrowa, bardzo niepokojąca i intensywna. I na szczęście się tym nie zasugerowałam, a wręcz jakoś mi to przeszkadzało w tym wydaniu, bo miałam wrażenie, że jakby to kino nieme charakteryzuje się dużą ekspresją wyrazu aktorów, niemal czasami taką groteskowością, czy ociera się nawet o pantomimę momentami. W związku z czym nie wyobrażałam sobie, żeby jeszcze dodatkowo ta muzyka była aż tak przerysowana. Postawiłam na to, żeby rzeczywiście pojawiały się takie elementy, które podkreślają grozę, która zawiaduje tym filmem w dużej mierze. Natomiast chciałam też przełamać to trochę bardziej romantycznymi elementami, bo w tle całej tej tragedii, o której wspominałam, jest miłość głównego bohatera i jego żony. Nie będę zdradzać zakończenia, bo chciałabym zaprosić do udziału w tym pokazie, który odbędzie się już w sobotę, 30 listopada o 18.30 w kinie Illusion. Zapraszamy i my. Powiedz mi, Michalino, czy można się tam pojawić, wejść z ulicy, mówiąc kolokwialnie, kupić bilet na to przedstawienie? Można. Zachęcamy do sprawdzenia programu Święto Niemego Kina. Proszę szukać i zmierzać do kina. Bardzo Ci dziękuję za tę bardzo ciekawą taką opowieść muzyczno-kinową. Mam nadzieję na więcej, pewnie nie tylko ja. Michalina Bieńko, która dzisiaj pełni tutaj kilka ról w tej audycji. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. To była Jana, której będzie można posłuchać podczas Święta Kina Niemego w warszawskim kinie Illusion dziś od godziny 18.30. Ten utwór pochodzi z jej ostatniej płyty pod tytułem Daydreamer. Tytuł utworu, który słyszymy za chwilę, to Reconer, wykonawca dobrze znany, grupa Radiohead. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 19 minut zostało do godziny 13. Przenosimy się teraz prawie 9 tysięcy kilometrów na południowy wschód od Warszawy. Tomek w Azji. Tomasz Sajewicz tym razem przybliży nam kolejne fascynujące miejsce w Azji przez pryzmat literatury. W mieście Georgetown na wyspie Penang w Malezji trwa festiwal literacki, gdzie można spotkać takie sławy światowej literatury, jak znany również z polskich przekładów Tan Twang Eng. Dzisiaj o tym, jak opowieści czynią historię i samych opowiadających nieśmiertelnymi. Jest takie miejsce na ziemi poza świętą jej częścią, gdzie pięciokrotnie w ciągu doby modlitwy muezzina unoszą się nad najstarszym żydowskim cmentarzem Azji Południowo-Wschodniej, ulicą handlarzy z Armenii, indyjskim kwartałem wyglądającym jak część scenerii filmowej Bollywood, buddyjskimi świątyniami Chińczyków, modlących się głównie o zdrowie najbliższych i pomyślność w interesach i katolickimi kościołami. To Penang, Pinang, wyspa u zachodnich wybrzeży Półwyspu Malajskiego, część malezyjskiego stanu Penang. Jeśli pokusić się o definicję inności wielokulturowej, ale jednak w przeważającej części muzułmańskiej Malezji, inność to Penang i jego największe miasto, Georgetown, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. To w tym miejscu godziny lotu od Kuala Lumpur po raz 15 odbywa się jeden z najciekawszych festiwali literackich Azji. Największy w Malezji, Festiwal Literacki Georgetown. Dato dr Ojke Bang, dyrektor festiwalu, tłumaczy, że Penang, trzecie stulecie, jest jak magnes dla ciekawych świata i inności. Brytyjczycy dotarli do tego regionu w XIX wieku. Oczywiście wcześniej byli na Sumatrze, ale pierwszym miejscem, które tak naprawdę stało się ich bazą, był Penang. Wyspa i perspektywy wolnego handlu zaczęły przyciągać ludzi. Od samego początku Penang był pod silnym wpływem katolickich misjonarzy, bo działo się to w czasie, kiedy Syjam wyrzucał francuskich misjonarzy. Najciekawsze festiwale literackie Azji odbywają się z dala od stolic czy nawet dużych miast. To ma wiele wspólnego z tym, jakim państwem jest Malezja. Jeśli pytasz mnie jako historyka, Malezja mogłaby stać się pięcioma, sześcioma państwami, ale powstał Singapur, Brunei i Malezja. Na Penangu panuje przekonanie: my nie pasujemy do tej układanki, ale jeśli mamy być jej częścią, powinniśmy odgrywać kluczową rolę. Przez pewien czas Singapurem rządzono właśnie z Penangu. Te wszystkie małe historie dały Penangowi tożsamość i poczucie umiędzynarodowienia. Jeśli w Malezji, szczególnie za poprzednich rządów przebywającego obecnie w więzieniu premiera, zapytać o Penang, odpowiedź zawsze jest ta sama. Tam można więcej. To miejsce większej wolności i otwartych umysłów. Jesteśmy dość anarchistyczni. To jest coś, czego nie powiedziałbym przy obecnych tu ministrach. Penang jednak od początku był też słabym ogniwem. Tu rozwijał się biznes. Penang to takie miejsce na pierwszej linii ognia, gdzie jeśli nie wkładasz wysiłku w pracę, nie jesteś odporny, nie przetrwasz. Malezja z 70% muzułmanów z tożsamością od silnie muzułmańskiej do liberalno-malezyjskiej, 20% Chińczyków i 10% Hindusów. To konglomerat kultur, religii, który szczególnie na tej pierwszej grupie wymusza poszukiwanie własnej tożsamości. To o tej drodze opowiada najnowsza książka Diny Zaman, Malayland, która dziś na festiwalu w Georgetown miała swoją premierę. Jedna z bohaterek książki powiedziała mi: wiesz, pojechałam do Indonezji na konferencję i zobaczyłam, że moje znajome, nawet te, które nosiły hidżab, tańczyły. A mnie nauczono przecież, że taniec jest haram, zakazany. Pomyślałam, co ja mam robić. Jestem w Indonezji, nie w Malezji. Poszłam więc tańczyć. Poczułam się wolna. Pisząc to, dotarło do mnie, że nastąpiła zmiana pokoleniowa, że Malezyjki w moim wieku, bez względu na światopogląd, zmieniają swoje podejście do tego, co znaczy być Malezyjką. Kiedy byłam młoda, uczono mnie: nie rób tego, bo islam jest na pierwszym miejscu. Dopiero kiedy dorosłam, zrozumiałam, że mam też inną tożsamość, malajską. W moim pokoleniu i starszych kobiet możemy powiedzieć, że mamy feministyczne poglądy tylko najbliższym przyjaciołom. Teraz młode Malezyjki mówią dumnie: jesteśmy muzułmankami i feministkami. Uosobieniem kosmopolityzmu Georgetown jest urodzony tu Tan Twan Eng, jeden z najbardziej znanych malezyjskich pisarzy. To prawnik po studiach w Londynie, który pracował w jednej z renomowanych kancelarii w Kuala Lumpur. posiadacz pierwszego dana w Aikido i obecnie mieszkaniec Kapsztadu. Nominowany do Bookera i wydany niedawno w Polsce, Dom Otwartych Drzwi. Królowa Kamila wybrała jako jedną z trzech pozycji Królewskiego Klubu Czytelników. Tan Tuan Eng, jako jeszcze mało znany autor, 15 lat temu był w Georgetown, jednym z pięciu zaproszonych wówczas na festiwal autorów. Jestem tu od początku. Festiwal rozrósł się w ciągu tych 15 lat. Na początku był małym festiwalem, ale organizatorzy pracowali naprawdę ciężko, aby doprowadzić go do obecnej formy. Uważam, że festiwal jest w bardzo dobrych rękach i mam nadzieję, że lokalne władze zdają sobie sprawę z tego, jaką żyłą złota jest festiwal dla gospodarki Penangu. To niezwykle budujące usłyszeć z twoich ust, że literatura może być gdzieś filarem gospodarki. Oczywiście, że tak jest. Bądźmy praktyczni. Pisarze też muszą jeść i pić. Trzeba myśleć także o tym, jak się utrzymać. Festiwal odbywa się na Penangu, bo to miejsce rewolucyjnego nastawienia. Ludzi zawsze będących w kontrze do mainstreamu. Ludzie lubią tu robić rzeczy inaczej. Są z tego dumni. Otwierając festiwal, Tan Tuan Eng mówił o nieśmiertelności i o tym, jak Iliada i Odyseja, przenoszone przecież najpierw z ust do ust, domu do domu i miasta do miasta, stały się historią nie tylko przeszłych i obecnych, ale i przyszłych pokoleń. To bardzo ważne, żeby zapisywać i opowiadać tyle historii, ile się tylko da. One zaczną żyć swoim życiem. Opowiadanie historii to jest to, co czyni nas ludźmi. I kto by pomyślał, że malezyjska wyspa Penang jest tak fascynująco różnorodna kulturowo, narodowo i religijnie. Warto słuchać audycji Swoją Drogą i cyklu Tomasza Sajewicza. Pięć minut zostało do godziny 13. Bardzo dziękujemy za wspólne dwie godziny. Anna Regulska audycję zrealizowała, Michalina Bieńko ją przygotowała, także muzycznie. Misiu, słuchało się muzyki świetnie. Ja nazywam się Krzysztof Oniewski, zapraszam na jutrzejszą trzecią stronę medalu i jeszcze życzymy dużo zdrowia Martynie Matwiejuk.